काल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का की मस्ती में नाचेंगे सारे भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे भोले के नाम पे चलती ये दुनिया पार लगेगा भोले के सहारे भोले के नाम के दीवाने हुए हम फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम तुझे देंगे भोले दर्शन साक्षात सामने जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने भोले की भक्ति में मिलके सारे आज बोले हर हर महादेव महाकाल बम भोले बम भोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बम बोले बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बोले ना किसी बात का साथ भोले नाथ का सर पे मेरे हाथ भोले तेरे आशीर्वाद का डरना किसी बात का साथ भोले नाथ का सर पे मेरे हाथ भोले तेरे आशीर्वाद का शिव शंभू शिव शंकर तेरा नशा है चढ़ा बस हम पर लेके नाम बोले का हूँ निहाल मन में ना है कोई ख्याल भोले में मैं मगन हूँ वो जानता है सबका हाल मस्तों के टोले में खोए सारे भोले में भूल गए हैं दुनिया जब से मन लगा है भोले में लेके तेरा नाम भक्ति में तेरी ही रहा हूँ सब कुछ छोड़ के शक्ति में तेरी जी रहा हूँ बम बम बम भोले भोले